Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład zestaw suszarka i prostownica do włosów Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 99 z kodem rabatowym taniej o 140 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brankati. Głosy policzone, za kilka chwil poznamy zwycięzcę prewyborów prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Rosjanie zbombardowali Zaporoże i obwód zaporoski, są ofiary w ludziach i zniszczenia. Są pieniądze na zniszczony przez powódź most w Krapkowicach przed Bożym Narodzeniem, będzie gotowy. Kilka chwil dzieli nas od poznania nazwiska kandydata Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wczoraj członkowie czterech ugrupowań wchodzących w skład koalicji mogli wybierać między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Jak będzie wyglądać ogłoszenie wyników, to pytanie do Michała Fedusio. Nastąpi ono w gronie decydentów podczas posiedzenia rozpoczynającej się właśnie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. To właśnie partyjny aktyw Platformy Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polska mógł przez cały piątek SMS-owo dokonywać wyboru, który teraz formalnie zatwierdzi Rada Krajowa. Obaj kandydaci na kandydatów w ostatnich kilkunastu dniach jeździli po Polsce i uczestniczyli w wielu spotkaniach, przekonując o swoich atutach. Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy, według badań lepiej sprawdza się w elektoracie liberalnym, lewicowym i wśród młodych. Z kolei obecny szef dyplomacji Radosław Sikorski pozyskuje więcej głosów w centrum, a nawet na prawej stronie. Kto wygra, tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że swój program wyborczy zaprezentuje 7 grudnia na Śląsku. O tym wszystkim, Michał Fedusio, dziękuję za relację. Pożar w kopalni Staszic w Katowicach. Polska Grupa Górnicza informuje, że wstrzymano pracę w dwóch pokładach. Z zagrożonego rejonu wycofano 30 górników. Nad wyizolowaniem rejonu, w którym doszło do pożaru, pracują ratownicy z PGG oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Rosjanie kilkukrotnie zbombardowali Zaporoże i obwód zaporoski. Miejscowe władze poinformowały o zniszczeniach i ofiarach w ludziach. O szczegółach Paweł Buszko. Jak przekazał szef obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow, w ciągu doby rosyjskie wojsko dokonało 15 uderzeń za pomocą lotnictwa. Kierowane bomby lotnicze spadły m.in. na stolicę obwodu Zaporoże. Zginął mężczyzna, a 11-letni chłopiec został ranny. Władze Zaporoża opublikowały fotografie dokumentujące zniszczenia budynku mieszkalnego. Rosyjska armia ostrzeliwuje też miejscowości obwodu zaporoskiego za pomocą artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni. W ciągu doby zanotowano niemal 200 takich ataków. Rosjanie używają też dronów. Podobna sytuacja panuje w przyfrontowych miejscowościach w obwodach donieckim, chersońskim i charkowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest dotacja Ministerstwa Finansów na budowę mostu tymczasowego w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Przeprawa na drodze krajowej numer 45 została uszkodzona podczas powodzi. Starosta krapkowicki Maciej Sonik liczy, że przed Bożym Narodzeniem most będzie gotowy. Z tego, co słyszałem i co ustalaliśmy, będą pracowali także po zachodzie słońca i jak będzie tego wymagała sytuacja, także w soboty i niedzielę. Więc jeżeli pozostaje nam poza tymi dokumentami, które musimy ukończyć w poniedziałek, cokolwiek jeszcze do zrobienia z naszej strony, ze strony mieszkańców powiatu krapkowickiego, to naprawdę powinniśmy trzymać kciuki za pogodę przede wszystkim. Most będzie kosztować około 5,5 miliona złotych. Uwaga na oszustwa paczkowe i fałszywe SMS-y od kurierów. Zespół ekspertów NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, ostrzega przed rosnącą liczbą tego rodzaju cyberataków. Oszuści wykorzystują okres wzmożonego ruchu w sklepach internetowych w czasie Black Friday oraz Bożego Narodzenia. Przestępcy bazują na wizerunku dwóch dużych firm kurierskich i wysyłają fałszywe SMS-y z prośbą o dopłaty do paczek. W tych scenariuszach paczkowych pojawiają się oczywiście typowe dla SMS-ów phishingowych emocje, czyli zrób coś, bo inaczej twoja paczka wróci do nadawcy. Zaktualizuj dane adresowe, masz na to tylko 3 godziny, 6 godzin. Dopłać niewielką opłatę. Powiedziała ekspertka NASK Iwona Pruszyńska, dodała, że prawdziwa firma kurierska nie wysyła linków w SMS-ach w celu uzupełnienia danych.

swoją drogą. Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry w sobotę w audycji, w której podróżujemy po świecie i w której opowiadamy Państwu o tym, co trudno nieraz zobaczyć na własne oczy. Choć obrany dzisiaj kierunek wcale nie tak daleko. Wyruszamy na Bałkany Zachodnie, gdzie wśród gór dynarskich znajduje się Bośnia i Hercegowina. Kraj, o którym dziś więcej w audycji. Jesteśmy z Państwem do godziny 13, a już teraz Florence and the Machine. Niedawno w tej audycji rozmawialiśmy o Grenlandii jako coraz popularniejszym kierunku turystycznym. Władze wyspy zapraszają do odwiedzin, otwierane są nowe lotniska. Tymczasem w corocznym zestawieniu magazynu National Geographic Best of the World na 2025 rok, czyli wśród najciekawszych propozycji podróżniczych jest oczywiście Grenlandia, ale w głosowaniu czytelników miejsce pierwsze zajęło Sarajewo. Stolica Bośni i Hercegowiny, miasto liczące około 350 tysięcy mieszkańców, miasto dotkliwie potraktowane przez historię XX wieku, ale też miasto przyciągające i otwarte na turystów z różnych stron świata. Z nami jest dziś Marta Panieta, mieszkanka Sarajewa i twórczyni bloga Balkanosfera. Dzień dobry. Dobar dan. To po bośniacku dzień dobry. Witam pani Martyno. Dzień dobry pani Marto, bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie. Mieszka pani w stolicy Bośni i Hercegowiny już od kilkunastu lat i tak się zastanawiam, czy tych turystów odwiedzających Sarajewo jest coraz więcej? Dziękuję za zaproszenie. Tak, oczywiście jest ich co roku coraz więcej. Jestem tutaj w Sarajewie już od 12 lat. I tą tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zainteresowanie tym miastem, jak najbardziej można zauważyć. A co z tych typowo miejskich atrakcji, zrodzonych oczywiście z tej mieszanki wielokulturowej miasta, poleciłaby pani odwiedzającym Sarajewo? No, na pewno wiekowa Baszczarsja, czyli ten główny targ w starej części miasta i Most Łaciński, znany między innymi jako miejsce zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, to są takie dwa punkty na mapie Sarajewa, do których kierujemy się w pierwszej kolejności. Co potem? Co dalej? Tak, jak najbardziej Baszczarsja to numer jeden, jeśli chodzi o miejsca, które trzeba zobaczyć w Sarajewie. Dodałabym jeszcze, że na tej Baszczarsi, spacerując i kupując jakieś pamiątki, należy wypić bośniacką kawę. To jest po prostu must do, trzeba to zrobić. Bośniacy są kawoszami, piją dużo kawy, lubią ją pić co najmniej kilka razy dziennie i mają bardzo dobrą kawę. Więc usiąść sobie gdzieś na Baszczarsi, w jakiejś przyjemnej knajpce, wypić kawę i zamówić jakieś dobre, tradycyjne ciastko. Desery w Bośni są bardzo słodkie. Baszczarsia, kawa i ciastko to numer jeden. Poza tym, kiedy jesteśmy już na Baszczarsi, możemy również napić się wody. Jest taka legenda, że ten, kto napije się wody z Baszczarsi, z jednej ze studni znajdujących się na Baszczarsi, do tego Sarajewa wróci ponownie. Tak było ze mną, kiedy przyjechałam pierwszy raz do Sarajewa w 2011 roku. Napiłam się tam właśnie wody. No i tak się stało, że nawet tutaj zamieszkałam, więc legenda się sprawdza. Trzeba dodać, że Sarajewo nazywane jest również Jerozolimą Europy. To tutaj wschód i zachód spotyka się. Ta różnorodność kulturowa i religijna jest bardzo widoczna w Sarajewie. Myślę, że to dobry pomysł, żeby zrobić taką małą pielgrzymkę po Sarajewie. Na przestrzeni 500 metrów znajdują się świątynie głównych religii obecnych tutaj w Bośni i Hercegowinie. Mamy katedrę kościoła katolickiego, tuż obok jest prawosławna cerkiew, jest żydowska synagoga i oczywiście największy w Bośni i Hercegowinie meczet Gazi Husrev Bega. Więc to nie tylko jakby taka podpowiedź dla turystów, żeby mogli po prostu przejść się, przespacerować i odwiedzić te miejsca, to również taka tradycja tutejszych mieszkańców. Kolejnym punktem programu, jeśli chodzi o wycieczkę po Sarajewie, myślę, że powinien być zachód słońca na Żółtej Twierdzy. Inaczej po bośniacku Żółta Tabia, to jest taki najbardziej popularny punkt widokowy w Sarajewie. To miejsce jest również bardzo popularne, kiedy mamy Ramadan tutaj w Sarajewie. I może dla przypomnienia tylko powiem, że Ramadan to jest taki miesięczny post, który wykonują muzułmanie. I od wschodu do zachodu słońca nic nie piją i nic nie jedzą. I tam wtedy, na tej Żółtej Twierdzy, wieczorem, kiedy zachodzi słońce, jest bardzo taki symboliczny wystrzał z armaty, który daje sygnał, że całodzienny post się zakończył i że rozpoczyna się iftar. Po prostu są fajerwerki, jest wystrzał, jest huk, który zresztą słychać w całym mieście, bo to miasto znajduje się w kotlinie, w dolinie dookoła góry, więc niesie się ten dźwięk. W momencie, kiedy zachodzi słońce, rozbrzmiewa po prostu śpiew ze wszystkich minaretów, tutaj meczetów w Sarajewie, a jest ich aż 125. Więc możecie sobie wyobrazić Państwo, jakie to jest piękne doświadczenie i bardzo przyjemny, myślę, moment, kiedy można usłyszeć te modlitwy, zobaczyć cudowną panoramę miasta, no i przy okazji zjeść coś dobrego. Ta wielokulturowa, złożona tkanka Sarajewa też na pewno jest czymś, co przyciąga do tego miasta. Ja wrócę do pani słów z początku, kiedy mówiła pani o tej bośniackiej kawie, bo to było dla mnie jedno z takich bardziej zaskakujących, a na pewno intensywnych doświadczeń w Bośni i Hercegowinie. Tamtejsza kawa jest przygotowywana i podawana w konkretny sposób. Jest też bardzo mocna. Na czym polega proces jej parzenia? Tak, to jest cały jakby przepis na bośniacką kawę. Kawa w Bośni, tak jak pani wspomniała, jest bardzo mocna. Ja osobiście rzadko ją piję, bo po prostu jest dla mnie za mocna. Jak się ją robi? Generalnie używa się do parzenia kawy dżezwa. Dżezwa, czyli taki tygielek. Sypujemy do niej kawę. Najpierw ją tak na sucho prażymy. Później zalewamy wodą. Czekamy, aż jakby zacznie wrzeć, podnosić się do góry. Trzeba ją zdjąć, poczekać chwilkę, dodać wody. Znowu ją trzeba postawić na ogień, poczekać, aż się zacznie wrzeć, podnosić się, tak jakby kożuszek taki się zrobi z kawy u góry. I najpierw jakby ściągamy ten kożuszek, ten kajmak tak zwany z tej kawy do filiżanki, później dolewamy kawy i kawy się w Bośni nie słodzi. Znaczy podaje się, serwuje się kawę w ten sposób, że obok kawy jest kostka cukru albo tak zwane lokum, czyli taka słodka galaretka i po prostu zagryza się kostkę cukru i popija kawą. Trzeba tego doświadczyć, będąc tutaj w Sarajewie. Zresztą sama forma podawania tej kawy jest taka bardzo urocza. Ta dżezwa, ten tygielek, te filiżanki. Zresztą bardzo często również ręcznie wykonywane tutaj na Baszczarsi. Bośniacy lubią pić kawę i to jest tak zwany bośniacki czejf. Czyli cieszysz się, tak? Masz po prostu na coś ochotę i cieszysz się z tego momentu, z takich małych jakby chwil w życiu. Jesteś całą sobą tu i teraz, pijesz kawę. O, w ten sposób może to powiem. Coś czuję, że ci z Państwa, którzy dzisiejszą kawę mają jeszcze przed sobą, zmierzają właśnie w stronę kuchni albo kawiarni. No, z pewnością wypicie kawy w Bośni i Hercegowinie jest punktem obowiązkowym takiej wycieczki. A o tym, co jeszcze warto wiedzieć przed wyjazdem do stolicy kraju, już za moment więcej w Trójce. It's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a we'll Marta Panieta dziś w audycji Swoją Drogą. Na pani blogu Balkanosfera można znaleźć inspiracje dotyczące zwiedzania Sarajewa, ale publikuje pani też zdjęcia wielu szlaków górskich, pięknych wodospadów, zielonych tras. To też jest taka moja obserwacja, co prawda z szyb auta, z podróży samochodowej przez Bałkany, że Bośnia i Hercegowina to jest kraj, który na pewno przypadnie do gustu miłośnikom spędzania czasu właśnie w otoczeniu natury. O tak, jak najbardziej. Ja jestem naprawdę zachwycona tym. I to jest dla mnie jeden z największych takich punktów Sarajewa, że ta bliskość natury jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Bardzo lubię chodzić po górach. Jest tutaj mnóstwo dobrze oznaczonych szlaków. Jeśli Państwo będą przyjeżdżali do Sarajewa swoim samochodem albo przylecą i wynajmą auto tutaj, to bardzo polecam pojechać na przykład i zobaczyć największy wodospad w Bośni i Hercegowinie, wodospad Skakavat, który znajduje się bardzo blisko stolicy kraju. Robi to wrażenie niesamowite, tym bardziej jeśli zwiedzacie Sarajewo latem, kiedy tutaj w mieście potrafią być upały, to tam w górach będzie orzeźwienie, będzie chłód. W ogóle Sarajewo znajduje się w tej kotlinie, otoczone jest 5 dużymi górami. W ciągu godziny jesteśmy w stanie dostać się na przykład do wsi Umoljani, bardzo jest zresztą popularnej, i stamtąd rozpocząć trekking do Lukomira. Lukomir to jest wieś najwyżej położona w Bośni Hercegowinie i leży nad kanionem rzeki Rakitnica. To jest jeden z najgłębszych kanionów w Europie. Jego głębokość chwilami wynosi około 800 metrów. Naprawdę widoki są cudowne. Tam w tej wsi można spokojnie sobie później zjeść jakiś obiad. Najczęściej jest to tam serwowana pita. Pit w Bośni jest wiele rodzajów. Można również tam w tym Lukomirze kupić sobie ręcznie robione skarpetki wełniane, bo to jest taka wieś pasterska. Cała Bośnia to kraj górzysty, więc jest mnóstwo przepięknych szlaków. Jednym z głównych jest Via Dinarica, zresztą teraz bardzo popularny i który ciągnie się przez całe Bałkany i również przebiega przez Bośnię. Więc szlaki są dobrze oznaczone, natomiast trzeba być chwilami ostrożnym, bo pamiętajmy o tym, że niedawno, kilkadziesiąt lat temu była tutaj wojna i są jeszcze tereny zaminowane. Oczywiście min nie ma na szlakach bezpośrednio czy na drogach, więc jak najbardziej, jeśli będziemy się trzymać szlaku, nic nam nie grozi. Ja chodzę co weekend po górach i naprawdę nic się nie dzieje. Natomiast kiedy są tabliczki, ostrzeżenia o tym, że jest tutaj jakieś pole minowe, jest szansa na to, że możemy na minę trafić, po prostu trzymajmy się szlaku, nie wchodźmy gdzieś w głębiej w las. Oprócz tego ja tak jak w całej Europie Południowej, gdzie jest ciepło, ale również w Polsce mamy węże, więc może to jest jakiś element, gdzie trzeba latem po prostu uważać na węże. Mamy tu takie dwa jadowite gatunki, ale już nie będę Państwa straszyć. Generalnie Bośnia jest piękna, piękne ma te góry, wodospady, jeziora, rzeki. Jest bardzo taka nieodkryta jeszcze w Europie i na tych szlakach tłumów na pewno nie spotkacie. Nie dziwią więc wyniki rankingu przeprowadzonego przez jeden z magazynów podróżniczo-naukowych. Przypomnę tylko, że Sarajewo znalazło się na miejscu pierwszym najciekawszych kierunków turystycznych przyszłego roku. Chciałabym już tak powoli kończąc zapytać panią o pamięć, bo przy opisywaniu, przy rozmowach o Sarajewie nie da się pominąć tematu okrutnego oblężenia miasta z lat 90. Nie da się nie wspomnieć o sarajewskich różach, czyli takich śladach po pociskach w ulicach, w chodnikach, które wypełnione są żywicą i czerwoną farbą na pamiątkę zabitych mieszkańców. Mamy tam też Muzeum Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Ludobójstwa. Trudno przemilczeć, trudno przejść obok takich miejsc. I jestem ciekawa, czy sami mieszkańcy Sarajewa wracają w rozmowach, w swoich wspomnieniach do oblężenia miasta, do wojny z lat 90., czy to jest ciągle taka niezabliźniona rana? Tak, wojna jest wciąż tutaj jakby takim tematem, do którego się często wracam. Na przykład mój mąż był dzieckiem, kiedy wybuchła wojna i został w Sarajewie, w tym oblężonym Sarajewie te prawie 4 lata. Przeżył, był wtedy nastolatkiem. Nawet zresztą spacerując po mieście będziecie widzieć ślady po kulach na budynkach. Jeszcze nie wszystkie budynki zostały wyremontowane, odnowione. To jakby ta odnowa miasta wciąż trwa, ale bardzo się mocno miasto rozwija. Jak przyjechałam w tym 2011 roku, to Sarajewo wyglądało zupełnie inaczej. Z takich miejsc, które warto również zobaczyć, oprócz tych, które pani wspomniała, to jest tunel Spasa. To jest tunel nazywany również tunelem nadziei, który znajduje się pod lotniskiem w Sarajewie. To w czasie wojny mieszkańcy własnoręcznie wykopali ten tunel po to, aby mieć jakikolwiek sposób wydostania się lub dostania do miasta. Jest to teraz muzeum, można tam pojechać, zobaczyć, przejść się fragmentem i po prostu posłuchać od przewodników tamtejszych o tym, jak to wyglądało życie za czasów wojny. Ja zawsze mam podziw dla tych mieszkańców, bo pomimo tego wszystkiego i tej całej wojny, to wciąż jakby walczą o ten pokój i Sarajewo jest w ogóle wyjątkowe pod tym kątem, że tutaj nikt nie pyta ciebie, z jakiej jesteś narodowości czy wyznania. Ludzie tutaj od wieków byli razem, udawało im się tą harmonię utrzymać. To, co się stało w 90-tych latach, było dużym szokiem. No i teraz wciąż jakby próbują wrócić do tego, co było przed wojną. Uczy się dzieci tego szacunku do religii. U mnie na przykład jest taka sytuacja, że w naszej rodzinie mamy 3 główne religie. Moje dzieci obchodzą wszystkie święta, ponieważ ja jako Polka jestem przedstawicielem religii katolickiej, tak, kościoła katolickiego. Mój mąż wywodzi się z rodziny, która była małżeństwem tak zwane mieszane, jak się tutaj w Bośni mówi, czyli jego tata był już świętej pamięci muzułmaninem. Mama natomiast jest z kościoła prawosławnego. I to było normalne, że jego tata, czyli mój teść, jak były święta, na przykład Boże Narodzenie i Wigilia, to wszyscy sąsiedzi, on szedł do katedry tutaj w Sarajewie, żeby po prostu posłuchać na pasterkę. Szedł na pasterkę z szacunku dla religii swojego sąsiada, po prostu uczestniczyć w tym. Tak samo vice versa. Było, kiedy on miał jakieś święto islamskie, to pozostali też, więc to jest już w kulturze tutaj, w tutejszej Sarajewa, że uczy się tego szacunku. I ja się cieszę, że moje dzieci biorą w tym udział, że mogą nauczyć się o każdej z tych religii. Jak będą większe, podejrzewam, że będą mogły sobie same wybrać, co im najbardziej pasuje. Ja nie narzucam, ani mój mąż. Żadne z nas nie zrezygnowało ze swojej religii po to, aby być tą drugą osobą i przejść na jego na przykład wyznanie, wiarę. I to nie tylko w naszej rodzinie, ale w takich rodzin jeszcze przed wojną to było normalne. Teraz znowu do tego się wraca. Tak jak wspomniałam wcześniej, no nikt cię nie pyta, jakiej jesteś wiary. Marta Panieta, to bardzo pokrzepiające, co powiedziała pani na koniec. Słowa oczywiście nie oddadzą pełni charakteru tego wielokulturowego miasta z bardzo trudną historią. Najlepiej do Sarajewa po prostu się wybrać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję i czekam na państwa tutaj w Sarajewie. Thank you. Sufjan Stevens w Trójce. 22 minuty dzielą nas od południa. Pani Marta Panieta wspominała o tym, że wojna w Bośni i Hercegowinie wraca. W rozmowach wraca we wspomnieniach, krąży gdzieś w atmosferze. Również tych znakomicie rozwijających się bośniackich miast. Ja mam takie wspomnienie z Mostaru, który słynie z pocztówkowego, niemal kamiennego, starego mostu z XVI wieku, z czasów osmańskich, że zanim doszłam do takiej typowo turystycznej dzielnicy, wyglądającej swoją drogą naprawdę obłędnie, to zaparkowaliśmy samochód w takiej, powiedzmy, bardziej miejskiej części i pierwszy budynek, jaki zobaczyłam, to był w zasadzie szkielet budynku, wyjący pustką z poważnymi śladami ostrzału i z rozwiniętą dookoła tego szkieletu taką girlandą bośniackich flag. I to jest jeden z najmocniejszych obrazów z tamtej podróży, jakie mam w głowie. Ale czasem takie budynki zostawia się w takim geście pamięci. I o tej pamięci już teraz trochę więcej, bo jest z nami fotoreporter, fotograf Marcin Walko. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Kilka lat temu wziąłeś, Marcinie, udział w corocznym marszu śladami drogi, jaką uciekali mieszkańcy Srebrenicy, głównie bośniaccy muzułmanie, próbując ratować się przed zbrodniami popełnionymi przez siły zbrojne Republiki Serbskiej w połowie lat 90. To ludobójstwo w okolicach Srebrenicy stało się symbolem tej wojny. Opowiedz proszę więcej o tym, jak wyglądał ten marsz, w którym brałeś udział, podczas którego wykonywałeś zdjęcia, w jakiej atmosferze się odbywał i kto w nim uczestniczył. Więc ja brałem udział w marszu w roku 2018. Biorą w nim udział w zasadzie muzułmanie z całego świata. Jest to kilka tysięcy osób. Ten marsz przebiega z miejscowości Nezuk do Potoczari, gdzie właśnie jest miejsce pochówku i miejsce pamięci osób, które zginęły w masakrze w Srebrenicy i tam też są pochowane. Mhm. O czym opowiadali ci ludzie, których spotkałeś w ciągu tych kilku dni wędrówki do Potoczari? To znaczy, jeżeli możemy mówić o czymś ciekawym w kategoriach, powiedzmy, zbrodni wojennej, to na pewno dość interesujący jest sposób, w jaki odkrywano masowe groby. Otóż w jednym z miejsc byli biolodzy, którzy odnaleźli rośliny, na których był motyl i te rośliny okazało się, że występują tylko i wyłącznie na glebie próchniczej, z czego wysnuto wniosek, że prawdopodobnie znajdują się tam szczątki i to też miało miejsce. Więc zgłoszono to archeologom, którzy zaczęli odkopywać właśnie szczątki i odnaleźli jeden z kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu masowych grobów. Drugą taką historią jest też historia o kolejnym miejscu, gdzie odnaleziono lalkę, którą prawdopodobnie zostawił właśnie serbski żołnierz po to, żeby oznakować miejsce, gdzie znajduje się kolejny masowy grób. Mhm. Zdjęcie tej lalki możemy zobaczyć właśnie w Sarajewie, w Muzeum Zbrodni i Ludobójstwa, gdzie znajdują się fotografie autorstwa Tarika Samaracha, który brał udział w dokumentowaniu właśnie głównie ekshumacji i wydarzeń około Srebrenicy i też późniejszych sytuacji. To dodajmy jeszcze, że nadal nie odnaleziono szczątków wielu zaginionych wówczas ludzi. Jak z twojej perspektywy wyglądają dzisiaj? Trzeba też... Tak? Mhm. Właśnie trzeba o tym pamiętać, że w dalszym ciągu trwają te ekshumacje i poszukiwania. Tak. istotą takiego pochówku jest to, że do momentu, gdy nie odnajdzie się cały szkielet, no powiedzmy kobiety muzułmańskie nie noszą jeszcze żałoby. Dopiero w momencie, gdy, mówiąc lakonicznie, szkielet zostanie skompletowany, wówczas rozpoczyna się żałoba i oficjalny pochówek. Mhm. I czy wśród uczestników, uczestniczek tego marszu, w którym brałeś udział, też byli właśnie tacy żałobnicy, którzy w niedawnym czasie odnaleźli szczątki swoich bliskich? Oczywiście, że tak. Na pewno są to osoby właśnie, które mają już swoich bliskich w ubiegłorocznych bądź parcelach, ale są to także osoby muzułmanie, którzy po prostu, chcąc zachować pamięć, biorą udział w tym marszu i przechodzą właśnie poprzez te miejsca, które miały być bezpiecznymi miejscami, enklawami, no a stały się poniekąd drogą śmierci. Jak dzisiaj wyglądają takie miejsca właśnie jak wioska Potoczari czy Srebrenica? Co też czułeś, kiedy tam w ogóle byłeś? Wioska Potoczari i Srebrenica są bardzo małymi miejscowościami. Obecnie są opuszczone. W Potoczari oczywiście znajduje się miejsce pamięci i cmentarz. Należy dodać, że muzeum właśnie znajduje się w byłej bazie wojsk holenderskich, które stacjonowały i miały chronić Srebrenicę, co niestety się nie udało. Więc no, to miejsce podwójnie przypomina, po pierwsze za sprawą zdjęć, wykładów, filmów, które możemy tam zobaczyć i usłyszeć, a po drugie, posiadając już wiedzę, że właśnie była to baza wojskowa. Co zostawił w tobie udział w tej pielgrzymce, w tej wędrówce, ale też ten fotograficzny esej, którego jesteś autorem? Czy Bośnia i Hercegowina i cała ta tragiczna historia jest takim tematem, który ciągle jest obok ciebie? Na pewno tak. Do Bośni od tamtego czasu wracam wielokrotnie. Na pewno mam kilka pomysłów na kolejne reportaże i eseje fotograficzne. No ktoś, kto tam pojedzie, myślę, że będzie mógł sam ocenić, że ten kraj przyciąga zarówno historią, swego rodzaju może mistyką. I to jest dość istotne miejsce na zarówno turystycznej, jak i historycznej mapie Europy. W końcu to też stara część Europy, tak. Fotografie z projektu zatytułowanego Parcela M11 mogą Państwo obejrzeć na stronie marcinwalko.pl. Ich autor był dziś gościem Trójki. Bardzo dziękuję Ci, Marcinie, za tę opowieść. Dziękuję również. A już teraz w Trójce piosenka skomponowana przez Bono z zespołu U2 na podstawie filmu dokumentującego konkurs piękności przeprowadzony w maju 1993 roku, który odbył się w podziemiach Sarajewskiego Centrum Kultury w czasie oblężenia tego miasta. Miss Sarajewo to był utwór wykonywany z udziałem Luciano Pavarottiego, a w 1997 roku zabrzmiał także na sarajewskim stadionie. W programie trzecim już teraz wersja George'a Michaela, wydana 2 lata później. Thank you. time for high street shopping, to find the right dress to wear. Here she comes, heads turn around, here she comes, to take her. In time for kiss and tell, is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. It's turn around. Here she comes. Surreal in her crown. Miss Sarajevo, George Michael. W oryginalnej wersji tego utworu w wykonaniu zespołu U2 oraz tenora Luciano Pavarottiego zobaczył Państwo fragmenty filmu dokumentalnego, który obrazuje ulicę oblężonego Sarajewa z lat 90. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Pod tym adresem mogą się Państwo ze mną kontaktować, a do rozmów o Bośni i Hercegowinie wracamy kilka minut po godzinie 12 w Trójce. Już teraz Grupa Noże. Jesteś jak Omen, Omen. Mierzę się boję, lecz przy Tobie mój gniew mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Omen, omen, omen. Co robisz tak późno po złej rzeki stronie? Czego się boisz? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Powiedz, co tak mi w głowie.